funcțională a sistemului imunitar. Detrical. Întărește-ți imunitatea. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino în luna noiembrie în farmaciile Catena și beneficiezi de 25% reducere la orice produs Detrical. Pentru informații despre regulamentul promoției, întrebați în farmaciile Catena. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Filip Stan David vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! În Alta Curte a tras la sorți noile completuri de 5 judecători. Liviu Dragnea a încercat să amâne procedura. Sper să se sfârșească epopea completelor de 5, deși, sincer, o să vă fiu, am dubii cu privire la acest aspect. Crește cu 40% valoarea pachetului alimentar masă caldă în școli. Programul pilot începe însă cu o întârziere de 3 luni și doar în 50 de unități școlare. Ce nu menționează premierul este că și alimentele s-au scumpit semnificativ în ultimul an. În plus, banii ar trebui să ajungă și pentru transport, depozitare și distribuție. Noi focare de pestă porcină au fost confirmate astăzi în Galați și Giurgiu. Iar elevii din Maramureș nu au primit nici acum cornul, laptele și mărul, deși școala a început în urmă cu 2 luni. Cel mai probabil, dacă nu vor exista contestații, la fel cum s-a întâmplat și în anii anteriori, preșcolarii și elevii vor primi laptele, cornul și mărul anul viitor în ianuarie, după vacanța de iarnă. Și atac în Melbourne, soldat cu mai multe victime, un bărbat a înjunghiat trecătorii și a dat foc unei mașini. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Cerul este senin, mai puțin în Dobrogea și în vestul Transilvaniei. Pe arii restrânse este ceață în Maramureș. Temperaturile sunt între 12 și 18 grade. În București, maxima atinge 16 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. 4 femei în completul de 5 care îl va judeca pe Liviu Dragnea. Președinta Înaltei Curți a tras la sorți în această dimineață membrii completurilor de 5 magistrați care vor da sentințe finale în marile procese. E vorba de dosarele în care sunt inculpați Liviu Dragnea, Călin Popescu-Tăriceanu, Victor Ponta, Sebastian Ghiță, dar și fostul judecător de la Curtea Constituțională, Toni Greblă. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, judecat pentru corupție și condamnat în primă instanță, a încercat să blocheze tragerea la sorți a judecătorilor din completurile de 5 de la Înalta Curte. La începutul lui octombrie, tot el dăduse în judecată instanța supremă și colegiul de conducere al acesteia, care stabilise că tragerea la sorți a noilor completuri se va face la începutul anului următor. Cu detalii, Anca Grădinaru. Și acum să trecem la completul 1 penal. Liviu Dragnea a cerut Înaltei Curți să suspende tragerea la sorți programată pentru ora 10. Potrivit unor surse oficiale, liderul PSD a scris că cere acest lucru în temeiul deciziei Curții Constituționale de miercuri, nemotivată încă, prin care s-a stabilit că instanța supremă trebuie să ia măsuri de îndată pentru a forma completurile de 5 judecători, în urma tragerii la sorți a tuturor componenților. Până la decizia ce cere de miercuri, erau trași la sorți doar 4 judecători din aceste completuri, iar al 5-lea era membru de drept, fiind, după caz, președintele sau vicepreședintele instanței supreme. Cererea lui Liviu Dragnea a rămas să fie analizată, deși a rămas fără obiect, pentru că tragerea la sorți s-a făcut deja. Astfel, inculpați precum Liviu Dragnea, Călin Popescu-Tăriceanu, omul de afaceri Sebastian Ghiță sau fostul judecător de la CCR Toni Greblă, au aflat de cine vor fi judecați. Liderul Camerei Deputaților va fi judecat mai departe de completul numărul 1, din care fac parte 4 femei judecători. Una dintre ele, judecătoarea Alina Ioana Ilie, a făcut parte din completul care l-a condamnat definitiv pe fostul premier Adrian Năstase la 2 ani de închisoare cu executare în dosarul Trofeul Calității. Singurul bărbat din complet, Valentin Horia Șelaru, a fost procuror atât la Parchetul General cât și la DNA și a fost martor într-un dosar în care Laura Codruța Chioveși s-a plâns că a fost denigrată de Antena 3. Sper ca să se sfârșească epopea completelor de 5, deși, sincer, o să vă fiu, am dubii cu privire la acest aspect. De 2 ore, Traian Băsescu este audiat de procurorii anticorupție. La intrarea în sediul DNA, fostul președinte a declarat că a fost citat în calitate de martor, dar nu știe în ce dosar. În calitate de martor, stați în mașină, da? Dar nu știu în ce dosar. Crezi că este vorba despre dosar care vizează pe domnul Tăriu? Să credeți la biserică! Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Guvernul este pe punctul de a amâna două decizii anunțate cu surle și trâmbițe. Prima este majorarea salariului minim brut de la 1 decembrie. Iar a doua, înființarea prin ordonanță de urgență a Fondului Suveran de Investiții, idee promovată constant de Liviu Dragnea în ultimii doi ani. Date ca certe chiar ieri de ministrul finanțelor Eugen Teodorovici, ordonanțele au rămas astăzi în afara mapei ședinței de guvern. Surse oficiale susțin că motivul este lipsa avizului din partea Ministerului Justiției. Programul pilot Masă Caldă în școli începe cu o întârziere de 3 luni și doar în 50 de unități școlare. E vorba de câte o școală și doar pe alocuri de două din fiecare județ. Cu ce schimbări vine ordonanța de urgență aflată pe masa guvernului la această oră, aflăm de la Anca Simina. Sunt foarte emoționată și de-abia așteptam din vacanță să încep școala. Școala a început în septembrie, dar porția de mâncare caldă mai întârzie. Ordonanța de urgență care va prelungi programul pilot Masă Caldă în școli a intrat în guvern după 3 luni de așteptare la sertar. Vestea a venit de la premierul Viorica Dăncilă. Am decis continuarea acestui program, având în vedere beneficiile aplicării înregistrate ca urmare a aplicării lui până acum, și anume scăderea abandonului școlar, diminuarea absenteismului și a întârzierilor la prima oră, formarea deprinderii la copii a unei alimentații sănătoase. Ce nu menționează premierul este că și alimentele s-au scumpit semnificativ în ultimul an. În plus, banii ar trebui să ajungă și pentru transport, depozitare și distribuție. În felul acesta, statul va plăti 46 de milioane de lei pentru anul viitor și, dacă licitațiile vor fi gata la timp, pentru luna decembrie a acestui an. Primăriile pot suplimenta bugetul doar dacă își permit. Programul Masă Caldă a fost început în 2016 și a scăzut rata abandonului școlar în mediul rural. Totuși, numărul școlilor în care ajung aceste pachete rămâne neschimbat. Prin noua ordonanță de urgență, extinderea programului, care ar fi trebuit făcută deja, se amână până după 2019. Pe de altă parte, în Maramureș, cornul, laptele și mărul pentru elevi sunt încă pe drum, deși școala a început de două luni. Aproape 50.000 de preșcolari și elevi ar trebui să beneficieze de acest program, dar autoritățile județene spun că produsele vor ajunge la copii abia anul viitor. Mica Jvab. Reprezentanții Consiliului Județean Maramureș susțin că programul bate pasul pe loc din cauza procedurilor pentru aplicarea acestuia, care sunt în prezent mai complicate. Dosarele pentru produsele necesare au fost depuse, iar documentațiile s-au deschis în data de 26 octombrie. În momentul de față, acestea sunt în evaluarea responsabililor de la Consiliul Județean, supervizați de cei ai ANAF. Această etapă ar putea dura încă două săptămâni, iar după aceea urmează să fie cerute și alte acte. Cel mai probabil, dacă nu vor exista contestații, la fel cum s-a întâmplat și în anii anteriori, preșcolarii și elevii vor primi laptele, cornul și mărul anul viitor în ianuarie, după vacanța de iarnă. Unii profesori spun că mai rău este în mediul rural, unde mulți elevi din medii defavorizate rabdă foame și au așteptat să primească aceste gustări. Ultima dată, responsabilii de derularea acțiunii au promis că preșcolarii și elevii vor primi produsele guvernamentale la începutul lunii octombrie. Mica Jvab, Europa FM. Proprietarii locuințelor care nu au curent electric și ale căror case se află la cel puțin 2 km de rețeaua de distribuție pot primi de la guvern 25.000 de lei pentru montarea unor panouri fotovoltaice. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică programul prin care se acordă acest sprijin financiar. Ioana Brustur, capitan. Pot beneficia de program numai proprietarii locuințelor fără energie electrică, dar care folosesc permanent casele pentru care cer banii și care nu au datorii la stat. Ei trebuie să facă o cerere către primării, iar primăriile le vor trimite apoi autorităților de mediu. Cei 25.000 de lei, finanțare nerambursabilă, ar trebui să acopere atât cumpărarea întregului sistem fotovoltaic, panouri, acumulatori și alte elemente, cât și instalarea lui. Specialiștii susțin că un astfel de sistem costă, cu tot cu montaj, cel mult 18.000 de lei. Suma dată de stat acoperă astfel și instalațiile interioare și exterioare și o eventuală manoperă de montaj mai scumpă din cauza locurilor greu accesibile în care se află respectivele locuințe. La recensământul din 2011, aproape 300.000 de locuințe nu aveau curent electric. Cele mai multe se regăseau în Vaslui, Vâlcea și Teleorman. Noi focare de pestă porcină au fost confirmate astăzi în Galați și în Giurgiu. În ambele județe e vorba de îmbolnăviri la porci mistreți. Transmit corespondentele Europa FM, Emanuela Turcu și Camelia Sacheti. Noul focar de pestă porcină africană a fost confirmat în nordul județului Galați. 5 porci mistreți au fost găsiți morți pe un fond de vânătoare de la Suceveni, localitate unde a apărut primul caz de boală în urmă cu 4 luni. Atunci însă pesta a fost semnalată la porci domestici. De la apariția primului caz de boală și până în prezent, au fost confirmate 16 focare de pestă porcină africană în județul Galați. Peste 1000 de animale domestice și sălbatice au fost sacrificate pentru limitarea răspândirii bolii. În Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. FM. La Giurgiu, noul caz de peste porcină africană a fost confirmat la un porc mistreț găsit mort la începutul săptămânii pe fondul de vânătoare Diana, din apropierea localității Prundu. În această dimineață însă, potrivit directorului Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Liviu Florescu, au fost semnalate noi suspiciuni de îmbolnăvire la mistreți, iar probele recoltate tot de la un porc mistreț găsit mort pe fondul de vânătoare de la Izvoarele vor fi trimise pentru confirmare la un laborator specializat din Dâmbovița, deoarece, spune Liviu Florescu, laboratorul din București este asaltat de astfel de cereri. Din Giurgiu, pentru Europa FM, Camelia Sacheti. Din cauza pestei porcine africane, la Sfântul Gheorghe se iau măsuri speciale la un festival gastronomic care va avea loc mâine. 10 de echipe din țară și străinătate vor participa la Parada Cârnaților. Printre altele, se va prepara o omletă din 600 de ouă. Pregătirile sunt întoi, după cum relatează Kish Edit. O papară făcută din sute de ouă și cârnați, o pâine cu cartofi și cârnați de câteva zeci de kilograme, dar și un cârnat lung de 10 metri făcut dintr-un singur maț sunt cele trei recorduri care constituie principalele puncte de atracție pentru vizitatori din cadrul celei de-a 16-a ediție a Paradei Cârnaților și Festivalului Verzei. Grupișii Clevente, unul dintre organizatorii evenimentului, a declarat că la concursul de preparat cârnați s-au înscris 50 de echipe din țară și străinătate, formate din câte 4 bucătari și 6 suporteri, iar la Festivalul Verzei participă aproape 15 echipe. Anul acesta, participanții nu au voie să aducă de acasă carne și produse din carne de porc, având în vedere măsurile instituite de autorități în scopul prevenirii extinderii pestei porcine. Din Sfântul Gheorghe a transmis Kish Edit, Europa FM. Un bărbat a fost găsit mort în această dimineață în parcul din Sfântul Gheorghe, unde s-au înregistrat minus 5 grade. Un altul a fost transportat la spital cu hipotermie. A fost cea mai rece dimineață din această toamnă în aproape toată țara, cu minus 10 grade la Miercurea Ciuc. Iulia Verbancu. Au fost minus 8 grade în această dimineață la Joseni, minus 6 grade la Toplița și minus 1 grad Celsius au arătat termometrele la Odorheiu Secuiesc. Valoarea de minus 10,3 grade Celsius măsurată la Miercurea Ciuc a fost cea mai scăzută înregistrată la nivel național, spun specialiștii Centrului Meteorologic Transilvania Sud Sibiu. Aceste temperaturi sunt obișnuite pentru județul Harghita. Anormal este faptul că maximele sunt foarte ridicate și că diferențele de temperatură dintre valorile minime și cele maxime sunt de peste 20 de grade. În primele zile ale lui noiembrie, în tot județul Harghita s-au depășit maximele absolute ale acestor zile, valorile de temperatură ajungând la 27 de grade Celsius la Odorheiu Secuiesc și 25 de grade la Miercurea Ciuc și la Toplița. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În Australia, la Melbourne, bărbatul care a dat foc unei mașini și a înjunghiat trei persoane a murit în spital după ce a fost împușcat de poliție, relatează BBC. După cum relatează Sonia Teodoriu, autoritățile n-au găsit dovezi care să indice că atacul ar fi unul terorist. Atacatorul a fost împușcat într-o confruntare cu polițiștii care a avut loc pe străzile aglomerate ale orașului Melbourne. El intrase cu mașina într-un mall și a înjunghiat trei persoane. Una dintre ele a murit pe loc. Supraviețuitorii sunt la spital, unul dintre ei în stare critică. Martorii povestesc că la fața locului s-au auzit mai multe focuri de armă. Poliția identifică atacatorul ca fiind de origine somaleză. Autoritățile au confirmat că bărbatul le era cunoscut. Nu au suficiente dovezi însă să numească evenimentul un atac terorist. Cu un an în urmă, pe aceeași stradă din Melbourne a avut loc un atac ce a lăsat în urmă 6 morți. Urmează informațiile din sport cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Majoritatea echipelor cu fotbaliști români în componență și-au redus șansele de calificare în primăvara Europa League după etapa a patra a grupelor. Echipa lui Răzvan Lucescu și Alin Toșca, PAOK Salonica, a fost învinsă cu 1-0 în Ungaria de Molvidi după ce pierduse și prima manșă la același scor. Ludogorets Razgrad, cu Moții și Gheșeru titulari, a fost deja eliminată după 0-0 acasă cu ultima clasată AEK Larnaca. Standard Liege, cu Răzvan Marin în primul 11, a pierdut la Krasnodar 1-2 după ce a condus până în minutul 79, în timp ce Andrei Ivan a fost integralist la Rapid Viena, care a remizat 0-0 cu Villarreal. Fără Ștefan Radu în lot aseară, Lazio a învins-o pe Olympique Marseille 2-1 și s-a calificat deja în 16-mi alături de alte 7 echipe. Arsenal, Bayer Leverkusen, FC Zürich, Red Bull Salzburg, Dinamo Zagreb, Chelsea și Eintracht Frankfurt. Cel mai spectaculos meci al rundei a fost Spartak Moscova Celtic Glasgow 4-3, scor înregistrat încă din minutul 59 și după ce scoțienii au condus de 3 ori. Alte rezultate interesante au fost Betis Sevilla AC Milan 1-1, Celtic RB Leipzig 2-1 și Arsenal Sporting Lisabona 0-0. Mihaela Buzărnescu și Monica Niculescu s-au calificat în semifinalele turneului de dublu de la Limoges. Ele au trecut cu 10-7 în super tiebreak de cehoaicele Petra Krejcová și Jessica Malečová. Principale favorite, româncele vor juca pentru un loc în finală cu perechea cap de serie numărul 3, cu Dermetova Voskoboeva. Alături de Buzărnescu și Niculescu, la Limoges mai este în competiție Ana Bogdan, care va juca astăzi în sferturi la Sim